Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizde de daha önce işlemiş olduğumuz 47. dersin bir tekrarı mahiyetinde olacaktır. Bu derste de ele alacağımız ayet-i kerimeler Bakara suresinin 246. ayet-i kerimesinden itibaren 249. ayetin sonuna kadar olan bölüm olacaktır. 245 ve ondan önceki ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah'ın ölüm korkusuyla binlerce kişi oldukları halde yurtlarından çıkan kimselerden haber verdiğini görüyoruz. Bunlara Cenab-ı Allah ölün emrini vermiş. Onlar da elbette Allah'ın emri gereği ölmüşler. Sonra da Cenab-ı Allah o zamanın peygamberinin bir mucizesi olarak onları diriltmişti. Arkasından Cenab-ı Allah Allah yolunda savaşın diye emir veriyor 244. ayet-i kerimesinde. 245. ayet-i kerimede de Allah'a kim güzel bir şekilde borç verir demektedir. Bu ayet-i kerimelerin evvela birbirleriyle alakasını kısaca anlamaya çalışalım. Evvela insanın ölümü ne savaş sebebiyledir, ne hastalık sebebiyledir. Eğer bunlar olsaydı savaşmayan insanların da ölmemesi gerekirdi. Sağlıklı insanların da ölmemesi gerekirdi. Oysa bakıyoruz ki insanlar her durumda ölüyor. Savaşan da ölüyor, savaşmayan da ölüyor, sağlıklı olan da ölüyor, hasta olan da ölüyor, küçük de ölüyor, büyük de ölüyor. Yani bu konuda şu sebepten ölünür, şu sebepten hayatta kalınır diye ölümü ve hayatı kendisine bağlayabileceğimiz bir sebep yok. Nedir o sebep? Allah'ın emridir. Allah bir nefse öl dediği zaman ölmek zorundadır. Hayatta kal dediği sürece de hayatta kalmak zorundadır. Dolayısıyla ölmüş olanlara da Allahü Teala dilediği zaman hayat verebiliyor. Burada olduğu gibi. Bundan dolayı Cenab-ı Allah arkasından o halde İnsanlar ölümden kurtulmak amacıyla binlerce kişi yurtlarından çıktılar ama ölümden kurtulamadılar. Allah onlara öl deyince öldüler. Ben de sizlere Allah yolunda savaşın diyorum. Sakın Allah yolunda savaşırsak ölürüz diye korkuya kapılmayın diyor. Ölüm korkusuyla benim yolumda savaşmayı, cihadı terk etmeyin. Benim yolumda hangi şartlarda cihad edeceğinizi de belirtlemişim. Hangi hallerde cihattan geri kalmanızın sizin için mazeret olabileceğiniz de bellidir. Dolayısıyla aman savaşırsak ölürüz korkusuyla sakın Allah yolunda cihattan geri durmayın diyor. Diğer taraftan cihad için ne gerekir? Belli bir mali imkan gerekir. Yani cihadın gerçekleşebilmesi için gerekli olan bugünkü tabirle söyleyecek olursak bütün lojistik desteklemelerin ancak maddi imkanla olabildiği, gerçekleşebildiği hepimizin bildiği bir hakikattir. O bakımdan Cenab-ı Allah kendi yolunda yapılan mücadeledeki her türlü harcamayı kendisine verilmiş bir borç kabul ediyor. Allah hiçbir zaman başkalarının hakkını çiğnemez. Allah kullara zulmetmez. Bize vermiş olduğu imkanları benim yolumda harcadığınız takdirde bana borç vermiş gibi değerlendiriniz diyor. Ben onu size kat kat fazlasıyla geri vereceğim, karşılığını vereceğim, mükafatlandıracağım diyor. Kaldı ki böyle bir cimriliğe de kalkışmayın. Çünkü bolluğu veren de benim, kısan da benim. Vallahu yakbidu ve yebsut diyor ayet-i kerime. Allah'dır kısan, odur genişletip yayan. Ve ileyhi turcaun, ve ona döndürüleceksiniz. Dolayısıyla mükafatınızı da orada göreceksiniz. O size verecek. Üzerinize düşen yükümlülükleri yerine getirmeyip Allah'a borç vermekten geri duracak, cimrilik edecek, Allah yolunda harcamayacak olursanız, bu sefer Allah sizi ihsan etmiş olduğu nimetleriyle sorumlu tutar ve siz bu sorumluluğun karşılığında cevap veremeyeceksiniz. O halde bize düşen Allah yolunda gerektiği şekilde canımızı da malımızı da ortaya koymaktır. Çünkü bu can da onundur, bu mal da onundur. Bu canı dilediği zaman geri alacak olan odur. Rızkı dilediği zaman genişletecek, dilediği takdirde daraltacak olan da odur. Biz onun malında sadece imtihan olunalım diye o malın halifeleri kılınıyoruz. Sadece sağlığımızı, sıhhatimizi, gücümüzü, kuvvetimizi, imkanlarımızı onun yolunda mı, tağutun yolunda mı kullanacağız, çalışıp yorulacağız, didineceğiz diye, imtihan olalım diye bunlar bize ihsan edilmiş bulunuyor. Cenab-ı Allah dünya hayatının ve cihadın büyük, ağır, birçok aşamaları bulunan bir imtihan olduğunu anlatmak üzere 246. ayet-i kerimeden itibaren bize bir hatırlatmada bulunuyor. Estaizu billah diyor ki: Elem tera ilel mele'i min beni İsraila min ba'di Musa. Musa'dan sonra İsrail oğullarından gelen o göz dolduran cemaati görmedin mi? O topluluğu görmedin mi? Mele topluluk demek ama mele'den geliyor Arapçada. Doldurdu fiili. Niçin onlara mele deniliyor? Lügatçiler bunu böyle açıklamış. Bakıldığı zaman insanın gözünü dolduran, insana adam dediğin böyle olur dedirten türden bir topluluk. Yani süklüm püklüm, sünepe, zayıf, çelimsiz değil. Aynı zamanda göz dolduran. Gerçi bütün kuvvet kalıpta değildir. Bazen ufak tefek gördüğünüz, zayıf, çelimsiz gördüğünüz bir kimsenin öyle bir kalbi olur ki en babayı zannettiğiniz kimselerden daha mert, daha kahraman, daha cesur, daha atılgan. Ama anlaşılan bunlar evvela kalıplarıyla bakanın gözünü dolduruyorlardı. Galiba bunlar efendim bünyeleriyle, kılıklarıyla, kıyafetleriyle göz doldurdukları gibi herhalde yürekleri de onunla orantılıdır dedirten bir topluluk. İşte Musa'dan sonra, demek ki ayet-i kerime bize ifade yerindeyse bir zaman belirtiyor. Bir tarih veriyor. Olayın cereyan etme zamanı ne? Musa aleyhisselamdan sonra. Kahramanlar kimler? İsrail oğullarından göz dolduran bir topluluk. Seyirciler kimler? Bizler. Elem tara, görmedin mi diyor. Her birimize tek tek bu soru soruluyor. Görmedin mi? Yok, görmedin. İşte ben sana görür gibi anlatacağım diyor. Görmen gerekenleri göstererek anlatacağız. Bakınız, bu çok önemlidir. Cenab-ı Allah'ın kıssa anlatması haşa bir televizyon dizisi veya bir şey değildir. bir roman değildir. Bir hikaye değildir. Cenab-ı Allah'ın kıssası, o kıssada dikkat etmen gereken, üzerinde durman gereken hususlar üzerinde odaklaşılacak şekilde lafızlar seçilerek anlatılır. Nasıl ki bir tiyatro sahnelendiği zaman o sahnede bir şeylere dikkat çekilmek isteniyorsa, oraya projektörler özel olarak yansıtılıyor, orası aydınlatılıyorsa, böylelikle seyircinin dikkati oraya çekiliyorsa ve buna benzer sinemalarda şurada burada bu gibi dikkat çekilmek istenen yerlere çeşitli teknikler kullanılarak özel olarak üzerinde duruluyorsa, Cenab-ı Allah sadece bizim görmek istediklerimizi, görmemizi istediklerini daha doğrusu, görmemizi istediklerini kıssalara temel unsur olarak, malzeme olarak yerleştiriyor ve bizim onları görmemizi sağlıyor. Peki bir oyun niçin sahnelenir? Seyirciye bir mesaj vermek için. Burada da Cenab-ı Allah evvela, bakın diyor, bunu ben size teselli olsun diye anlatmıyorum. Onun için uzun uzadıya, gerekli gereksiz ayrıntılara girilmiyor Kur'an kıssalarında. Kur'an kıssalarının tabiatını anlamasak onlardan çıkarılması gereken mesajları da çıkartamayız. Cenab-ı Allah onun için evvela diyor ki, elem tera, görmedin mi? Bu dikkat çekiyor. Dikkatlerinizi toplayın, size önemli bir şey göstereceğim diyor. İlel mele'i min beni İsraile min ba'di Musa. Musa'dan sonra İsrail oğullarından olan o göz dolduran topluluğu görmedin mi? Ne yaptılar? İz kalu li nebiyyin lehum ib'as lana meliken nukatil fi sebilillah. Kendilerine gönderilmiş olan bir nebiye, bir peygambere, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım. Burada dikkat çekilen unsur ne? Şu. Allah yolunda başı bozuk kişiler olarak savaşılmaz. Emirsiz, komutasız, efendim herkesin vazifesi, görevi, stratejisi vesairesi belli olmadan ordunun harekat planı, hedefi, hangi yollarla o hedefe gidileceği vesaire, gerekli bütün strateji ve bunların detayları belli olmadan savaşa çıkılmaz. Onun için ne dediler? Cenab-ı Allah bu dediklerini ön plana çıkartıyor. Çünkü bu tarih boyunca bütün savaşlarda önemli olmuştur. Kıyamete kadar da önemli olacaktır. Önemini korumaya devam edecektir. Kur'an-ı Kerim'in bütün kelimeleri ve bu kelime gruplarından çıkartılacak mesajları evrenseldir ve kıyamete kadar geçerlidir. Diyor ki, onun için öyle bazıları, yok Kur'an tarihsel, marihsel, Kur'an hükümleri tarihseldi, böyle diyenler söz meclisten dışarı halt etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa evrenseldir ve kıyamete kadar geçerli olmak üzere gelmiştir. Öyle olmayan tek bir cümlesi yoktur. Tek bir hükmü yoktur. Bu evrensel gerçek değil midir? Komutasız, kumandansız, disiplinsiz, belli bir hiyerarşi olmadan savaş mı olur? Olmaz. Olmayacağı için Cenab-ı Allah bunu da ön plana çıkartıyor. Dediler ki, bize bir komutan gönder, bir kral gönder, bir hükümdar gönder. Biz de Allah'ın yolunda savaşalım. Kale, peygamberler, nebiler nedir? En büyük özellikleri vahiy alma özelliği dışında en büyük özellikleri insan denen unsuru çok iyi tanımalarıdır. Muhatap oldukları insanları peygamberler çok iyi bilirler. Çok iyi tanırlar. Hangi durumda nasıl bir tutum takınacaklarının çok iyi farkındadırlar. İşte bu adını vermeyen, Allahü Teala'nın adını vermediği bu yüce nebi ona diyor ki, kal onlara diyor ki, hel aseytum in kutiba aleykumul qitalu alla tuqatilu. Acaba üzerinize savaş emri farz olarak yazılacak olursa savaşmamanız ihtimali yok mu? Veya ya üzerinize savaş emri yazılır da savaşmayacak olursanız bu ihtimali hiç düşündünüz mü? Bu bize ne öğretiyor? Bu bize halk arasındaki tabir bize meseleyi daha kolay veya benim anlatımda kolayıma geldiği için söyleyeceğim. Ne demişler? Büyük lokma yut, büyük laf etme. Konuşursun. Mangalda kül bırakırsın, bırakmazsın. Ondan sonra da Cenab-ı Allah sana lime tekulune ma la tef'alun diye sorar. Yapmayacağını niye söylersin? Sakın ha! Hiçbirimiz, ben de siz de, dereyi görmeden, sınanacağımız şeylerle karşı karşıya gelmeden, ben öyle bir durumdayım ki şu sınavı da geçerim, bunu da yaparım. Hayır arkadaş. Gaybe hiçbirimiz ipotek koyamayız. Onun için ne dememiz emredilmiş? Rabbena la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Rabbimiz, takat yetiremeyeceğimiz, gücümüz üstünde şeyleri bizlere yükleme. Biz zayıf kullara yakışan budur. Ben güçlüysem kendimden değildir bu güç. Zayıfsam da beni güçlendirecek Rabbimdir, kendim değilim, bir başkası değildir. Gücüm de, kuvvetim de, çarelerim de, imkanlarım da hep Allah'tandır. Onun için mümin ne der? La havle ve la kuvvete illa billah der. Benim bir itaati işleyebilmem, bir masiyetten kaçınabilmem güç ve takatim ancak Allah iledir. Bu bizi bencillikten kurtarır. Bu bizi kendimizde bir varlık görmek belasına düşmekten kurtarır. Bu bizi Allah'a bağlar. Allah ile birlikte kendinizi güçlü gördüğünüz zaman hiç kimse sizden güçlü olamaz. Yeter ki kendimizi, kendimizde ne varsa her şeyimizi Allah'tan bilelim. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir şeye karşı takatimiz olmaz. Allah bize vermedikçe. Hiçbir iyiliği yapamayız. Allah bize onu işleme gücü vermedikçe. Hiçbir kötülükten kaçınamayız. Allah bizi o kötülükten korumadıkça. O zaman atıp tutmayız. Rabbimizden güç isteriz, bunun üstesinden de gelmenin yollarını ararız deriz. Olay budur. Onun için o peygamber onlara böyle dedi. Ne dersiniz? Ya üzerinize savaş yazılır da savaşamayacak olursanız, savaştan vazgeçecek olursanız, cayacak olursanız, söylediklerinizi unutursanız, ne yapacaksınız? Yine uyanamıyorlar. İnsanoğlunun bir özelliğidir. Birçok insanoğlunun birçok olumsuz özelliği İsrailoğullarında da her ne hikmetse daha belirgindir. Daha belirgindir. Kalu وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. Dediler ki, bizler yurtlarımızdan çıkartılmış, okullarımızdan edilmiş, ayrılmış iken bize ne oluyor da Allah yolunda savaşmayacağız? Yani kaybedecek neyimiz kaldı? Yurdumuzdan edildik, çoluğumuz çocuğumuzdan edildik. Bunlar nedir? Bunlar bir zulümdür. Demek ki Müslümanların zulme uğramaları ve uğratılmaları gerektiğinde bir savaş sebebidir. Müslümanlara zulmedilmesi, yurtlarından, evlatlarından edilmeleri bir savaş sebebidir. Müslümanların Allah yolunda savaşmaları için bir sebeptir. Ve bu da demek ki İ'la-i Kelimetullah'ın kapsamı içerisindedir. Niçin? Toprak toprak olduğu için mi? Hayır. Bu din havada yaşanmaz. Atmosfer boşluğunda hayata geçirilemez. Bu din yeryüzünde yaşanır, yeryüzünde hakim olmak için gönderilmiş bir dindir. Yeryüzünde müminleri fert olarak, aile olarak, cemiyet olarak, devlet olarak, siyasetiyle, ahlakıyla, ekonomisiyle, akidesiyle ve diğer insanlara iletmek durumunda olduğu ilahi mesajıyla yaşamak, yaşanmak ve yaşatılmak üzere gelmiş bir dindir. Bu da elbette ki bir coğrafya üzerinde gerçekleşir ve elbette ki insanların gerektiğinde bu uğurda Allah yolunda savaşmaları, savaşmayı göze almalarıyla mümkün olur, hayatiyetini devam ettirebilir. Onun yeryüzünde hakimiyeti uğrunda gerektiğinde savaşılmayacak, cihad edilmeyecek, canlar ve mallar feda edilmeyecek olursa bu dinin hayata hükmetmesi, hükmetmekteyse bu hakimiyetinin devam etmesi mümkün değildir. Onun için Cenab-ı Peygamber ne buyurmuş? Bir kavim cihadı terk edecek olursa mutlaka onlara zillet yazılır. İşte İsrailoğullarından söz edilen, Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen o İsrailoğullarından, kendilerinden söz edilen bu İsrailoğulları da böyle bir mücadeleyi terk ettikleri için, böyle bir edilmekle, yurtlarından kovulmakla, çocuklarından mahrum edilmekle karşı karşıya bırakılmışlardır. Yoksa benim topraklarımda ekinlerim, ziraatim gitti, madenlerim gitti, fabrikalarım gitti, malım gitti, mülküm gitti, haydi onlar için toprağı geri alalım değildir maksat. İslam böyle bir şeye toprak olarak veya uğrunda savaşılması gereken bir şey olarak görmez. Bu dünya metaıdır. Mescidin değeri nereden geliyor? Orada Allah'a ibadet edildiği için. Değil mi? İbadetin en yücesi namaz mescitte kılındığı için. Mescid-i Haram niçin değerlidir? Mescid-i Haram'a ve Kabe'ye dönerek namaz kıldığımız için. Vahdetimizin, tevhidin, Cenab-ı Allah'a itaatin, onun rububiyet ve iluhiyetini kabul edişin ifadesi olduğu için. Peki yeryüzü nedir? Yeryüzü de mescittir. Peygamber ne diyor? Ve yeryüzü benim için mescit kılındı. Namaz vakti nerede girerse orada namaz kılabilirim. Demek ki yerin toprağın bizim için ehemmiyeti orada Allah'a ibadetin tahakkuk etmesinden gelmektedir. Yerine göre hiçbir şey olmayan bir karış kum ve çöl araziyle en mutena mücevheratın altında bulunduğu, en güzel zenginliklerin üstünde görüldüğü bir toprak parçası arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü önemli olan toprağa bizim açımızdan ehemmiyet kazandıran o toprakta Allah'ın vahdaniyetinin gereği olan nizamın tesis edilmesi, hakim kılınması ve o toprakta yaşayan insanların da bu müstesna havayı teneffüs etmesi, bu dini yaşayarak Allah'ın dinini dimdik ayakta tutmalarıyla kaynaklanır. Onunla orantılıdır. Yani o zaman yeryüzü bizim için gerçek manada bir mabed olur, bir mescit olur. Dolayısıyla biz yurdumuzdan edildik derlerken anlatmak istedikleri şudur. Yurdumuzu elimizden aldılar ve bizim Allah'ın dinini hakim kılacağımız bir yer parçamız kalmadı. Ondan dolayı bizim Allah yolunda savaşmamız icap ediyor dediler. Ama az önce dediğim gibi mesele konuşulduğu gibi kolay olmuyor. Dil kolay döner. Fakat her birimiz daima konuştuğumuz zaman o sözün bize yükleyeceği sorumlulukların neler olabileceğinin bilinciyle konuşalım. Her bir söz bize bir mesuliyet yükler. Farkında olalım veya olmayalım. Ağzımızdan çıkan her bir cümle bize bir sorumluluk yükler ve bir sorumlulukla karşımıza çıkacaktır. İşte bir ufak bir anekdot anlatayım. Yaşım küçük. Herhalde oruca yeni başlamış olmalıyım. İşte herkes gibi ya işte babama diyorum işte ne güzel Ramazan devam etseydi falan. Seni tutan mı var oğlum dedi. Bayramdan sonra oruca devam edersin dedi. Ha, söz budur. Mesuliyet yüklüyor. Seni tutan yok. Ramazan'dan sonra devam edersin dedi bayramdan sonra. Tabii nerede o şey yani? Ramazan'dan sonra devam edeceksin. Sustum. Söylediğime söyleyeceğime pişman oldum. Çünkü o sözün gereğini getirmek var işin arkasında. O diyor ki seni tutan yok. Gerçekten de tutan yok. Ama birçok engel var oruç tutmamak için. Birçok sebep var. Onu da o küçük şeyimle, küçük yaşımla veya o başımla bunları göze almak istemedim yani. Şey demedim. Ha, fakat bir şey öğrendim. Bir şey öğrendim. Sözünüzün arkasında duramayacaksanız söylemeyiniz daha karlı çıkarsınız. Söylemeseniz daha karlısınız. İçinizden durmak gibi bir niyetiniz olsun. Durun. Durun. Fakat yine söylemeyin. Ne gereği var? Söylerseniz çünkü mahcup olma ihtimaliniz doğar ortaya. Ama söylemedin. Bitti. Yerine getirirsen ne âlâ. O temennini, o arzunu, o isteğini getirmesen de bir söz söylemediğin için hiç kaybedecek bir şeyin yok. Pişman olmanın için bu sözü söyledim demeni gerektirecek bir halin de yok. Felemma kutiba aleyhimul qital. Dediler ya üzerimize savaş yazılsın. Savaşmayabilirsiniz. Ne demek savaşmayacağız? Diyorlar. Evlatlarımızdan edildik. Yurdumuzdan edildik. Nasıl olur da savaşmayız diyorlar. İyi. Felemma kutiba aleyhimul qital. Üzerlerine savaşmak farz olarak yazılınca tevellev. Hepsi gerisin geri dönüp kaçtılar. Tevellav illa qalilan minhum. Onlardan az bir kısmı hariç hepsi geri döndü. Peki. Burada bir ders daha var. O ders de şudur. Toplumun önünde olanlar, toplumla, cemaatle, kişilerle bir iş yapmak durumunda olanlar, insanların söylediklerini, taahhütlerini, o taahhütlerinin arkasında ne kadar durabileceklerini, firelerini de güzel bir şekilde düşerek ciddi manada ölçüp biçmelidirler. Nasrettin Hoca'nın fil isteme hikayesini hepiniz bilirsiniz. Bunlar bir şey anlatıyor. Buradan da daha ileri bir insanlara adeta güvensizliği getiriyor. Çünkü menfaatlerine dokunuyor. Bu fil bizi mahvetti diyorlar. Şey diyemiyoruz. Manavlarımız, manav tezgahlarını berbat ediyor. Manifaturalcıların efendim elbiselerini, kumaşlarını, terzilerin makinalarını, ne kimin nesi varsa her şeyi berbat ediyor. Çiğneyip geçiyor. E Timur'un fili, kimse bir şey diyemiyor. Ya hoca, sen nazını çeker. Söyle buna da bizi bu filden kurtarsın. Tamam, benimle gelir misiniz? Temsilcileriniz gelsin benimle. Tabii tabii. 5 kişi, 10 kişi her neyse atılmış. Hoca önden, onlar arkadan. Birinci sokağa dönmüşler, yaklaşmışlar. Bakmış ki gelenlerin yarısı gitmiş. Bir adım kala öbür yarısı kapıya gelmiş. Bir dönmüş. Kimse yok. Karşıda Timur. Geri dönecek olmaz. Bir şey demeyecek. O da olmaz. Kaybolan için geldin. Ya halk senin gönderdiğin o fili çok sevdi. Çünkü tek başına söyleyecek, gazaba gelir, cevabında kelle gider. Sen gönderdiğin o fili çok sevdi. Sen bize iyisi bir tane daha ver. Yalnızlık çekiyor zavallı. Dişi ise erkek ver, erkekse dişi istemiş. Bu budur. Dolayısıyla toplu olarak bir iş hepimiz yapmak durumunda kalabiliriz. Hele hele bu işler ucunda, günümüzde maalesef öyle, bir maddi menfaat yoksa, yani sadece Allah rızası için yapılmak gibi durumunda olan bir iş ise, 500 kişi başlarsınız, 5 kişi bitiremezsiniz. Bu bir vakadır. İnsanoğlunun vakasıdır. Cenab-ı Allah az önce onun için söyledim derse başlarken, kıyamete kadar geçerli olacak olan gerçekleri Kur'an-ı Kerim bize sunuyor. Kıssalar da bu genel çerçevenin içerisindedir. Ne diyor Cenab-ı Allah? Savaşmak onlara farz kılınınca onların pek azı müstesna yüz çevirdiler. Pek azı müstesna. İlla kalilen minhum. Onların pek azı müstesna yüz çevirdiler. Niçin yüz çevirdiler? Niçini malum. İnsanoğlunun nefsi tehlikeyi sevmez. İnsanoğlunun nefsi zorluklara karşı dayanamaz. Bir yere kadar dayanır. İleride zaten bunun örneği gelecek. İnsanoğlunun nefsi rahata düşkündür. Rahata meyyaldir. Bunlar çok önemlidir. Tebuk'e gidişi, Kâb bin Malik'in, ki sahabi, mümin, haşa münafıklık da etmemiş. Nefsinin onu nasıl işte bugün, yarın, şimdi hazırlanacağım, öbür gün hazırlanacağım derken haydi yolda yetişirim, biraz daha ilerlesinler, hızlıca koşarım dememle falan, derken Resulullah'ın döndüğü haberi geliyor. Bu bir vakadır. Bu bir vakadır. Ashab içinde bunlar olmuş o en hayırlı nesil. Hele günümüzde sıkıyı görecek insanlar ve başladıkları gibi devam edecek. Ben buna ihtimal vermiyorum. Müslümanlar hakkında haşa suizan ettiğim için değil. Bu insan yapısıyla alakalı bir gerçektir. Belki de tabanlarıyla ağlayıp kaçacakların ilki de ben de olabilirim yani. Bu konuda hiç kimsenin teminatı yok. Dediğim gibi gerçekle %100 karşı karşıya gelmeden hiç kimse atıp tutamaz. Ama kendimizi neye alıştıracağız? Sabra, sebata hazırlayacağız. Nefsimizi öyle telkin edeceğiz. En sıkı durumlarda bile eğer Allah yolunda bir iş yapılacaksa önde olmasam bile ben mutlaka bu işi yapacaklar arasında olmalıyım diye kendimizi alıştıracağız. Buna hazırlayacağız. Bunun için kendimizi eğiteceğiz. Fakat daha yaz günlerinde faraza doğru dürüst sabır ayı olan Ramazan orucunu ki gittikçe yaza gelecek, gelmekte devam ediyor. Bu sene hayırlısıyla Eylül'ün başıyla beraber seneye Ağustos'tan 10 gün, bir dahaki seneye Ağustos'tan 10 gün alacağız. Bir dahaki sene 20 gün, bir dahaki sene Ağustos'un tamamında oruç tutacağız. Sabır ayı bu. Ramazan'ın bir adı da sabır ayı. Niçin? Öyle bir ayda oruç tutmak gerçekten sabrı gerektiriyor. Sıcaktan bunalacaksın, bilmem ne edeceksin, susuzluk, şu bu vesaire. Ama oruç tuttuğunun da farkına varacaksın. İslam bu manada bizi terbiye ediyor. Biz de bu olayları okuyacağız, bu kıssaları dinleyeceğiz, bunlardan gereken ibreti, dersi alacağız. Burada çok yönlü bir ders var bu sure, bu ayetlerinde. Dediğim gibi, yöneticiyseniz her zaman için insanların fire verebileceklerini hesaba katacaksınız. Komutansanız her zaman için insanların verdikleri sözlerde, taahhütlerde duramayacaklarını, emirlerinize itaat edemeyeceklerini hesap edeceksiniz. Ona göre ihtiyat tedbirlerinizi alacaksınız. Ona göre adımınızı atacaksınız ve ona göre hatta savaş kararınızı vereceksiniz veya savaşmama kararını vereceksiniz. Yoksa hesapsız, kitapsız, rastgele hiçbir şey olmaz, İslam'a da aykırıdır. Yönetilen iseniz, komuta altında iseniz, sakın ha o gerisin geri dönen çoğunluktan olmayacaksınız. Olmamaya çalışacaksınız. Emre itaat edenler arasında bulunarak o azınlık tabir edilen, Allah tarafından övülen, çünkü öbürleri yerilirken dönmeyenler de övülmüş demektir. Övülen kimseler arasında kalmaya bakacaksınız. Geri dönmek yok. Yolunuz haksa, siz Allah yolunda gerçekten savaşıyorsanız, yerinizi bırakıp geri dönemezsiniz. Taktik gereği olması hali dışında, savaştan kaçmak, geri dönmek, İnsanı helak eden 7 büyük günahtan birisidir. İnsanı helake götüren 7 büyük günahtan birisidir. Dolayısıyla buna bilhassa dikkat edilecek. Vallahu alimun bizzalimin. Şüphesiz ki Allah zalimleri çok iyi bilir. Niçin Cenab-ı Allah burada zalimleri çok iyi bilir dedi de mesela bil muhsinin demedi. Allah ihsan edenleri çok iyi bilir. Çünkü ihsan edenler de vardı. Ama zulmedenler çoğunlukta ve onların tehdit edilmesi icap eder ki sebat gösterenler azınlıkta kalmasın. Onların dolaylı olarak zaten Allah-u Teala sizi de biliyor, sizi de mükafatlandıracaktır manası var. Ama doğrudan doğruya tehdide muhatap olmaları gerekenler, emre itaat etmeyen, Allah yolunda savaşmaları gerekirken savaştan geri dönerek zulme sapan kimselerdir. Onların uyarılmaları icap ediyor. Böyle bir eğilim içerisinde olabileceklerin dikkati çekiliyor. Hepimiz her zaman için, her halimizde Allah yolunda olan bir işi yapmak veya yapmamakla karşı karşıyayız. Allah'ın rızasına olan uygun bir işi, uygun olan bir işi yapmak veya terk etmekle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunu hayatın her anını kapsayan bir imtihan olarak değerlendireceğiz. Biz her zaman için Allah yolunda savaşla iç içeyiz. Savaşı elbette ki en kızgın savaş doğrudan doğruya can pazarının mevzu bahis olduğu küffarla girişilen sıcak savaştır. Şeytan ve dostlarıyla girişilen sıcak savaştır. Fakat İslam'ı yaşamak manasında her zaman için biz nefsimizle, şeytanımızla, etrafımızı kuşatmış bulunan cahiliye nizamıyla, İslam dışı hayatla bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşta her geçen gün bir adım daha ileriye gitmeliyiz. Her seferinde bir mevzi daha kazanmalıyız. Her seferinde bir küçük tepeye dahi olsa, ifade yerindeyse Müslüman olarak kazandığımız zaferin bayrağını dikmeliyiz. Yolda geçersin, haram gözüne gözüne hücum ediyor. Oradan kalbini istila etmeye çalışıyor. Oradan duygularını istila etmeye çalışıyor. Oradan kısacası senin iç dünyanı doldurmaya çalışıyor. Sen birinci mevziyi kaybedersen ikincisi tehlikeye girer. İkincisini kaybedersen üçüncüsü. Kaybettiğin her bir mevzi senin için daha büyük bir tehlikedir. Kalenin tamamını, bütün burçlarını kaybetmekle karşı karşıya bırakır. Onun için haramla mücadelede söz gelimi eğer ilk mevzi görmekse evvela bu alanda savaşı kaybetmemeye çalışacaksın. Oradan duygularına geçiyorsa duygularından uyanacaksın. Ruhuna girmeyecek, aklını işgal etmeyecek, muhayyileni zapt etmeyecek. Evdesin, yalnız başınasın. Boş durmakla da şeytana mevzi kaptırıyorsun. Müslümanın kötülüğün dahi olsa boş geçirecek vakti olmaz ki. Allah'ı zikredemez mi? Kur'an okuyamaz mı? La ilahe illallah deyip Allah'ı zikredemez mi? Peygamber Efendimiz'e salavat getiremez mi? Müslümanların içinde bulundukları çileli hali düşünerek, ızdıraplarını duyarak onlara dua edemez mi? En aciz insanın yapabileceği işlerdir bunlar. Dolayısıyla ister evimizin bir köşesinde yalnız başımıza kalalım, İster her alanı başlı başına bir savaş meydanı mesabesinde olan bu hayatla iç içe olalım. İster ticaretle uğraşan birisi olalım. İster efendime söyleyeyim masamızın başında devlet memuru olarak çalışalım. İster efendim işçi olalım, ister işveren olalım, ister şu olalım, ister bu olalım. İster aile reisi olalım, ister ev hanımı olalım, ister çoluk, ister çocuk. Bakınız Peygamber Efendimiz ne diyor? Ne diyor? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çoban olarak elinizin altındaki sorumlu olduğunuz sürüden mes'ulsunuz. Ona karşı vazifeleriniz var. Müslümanca üzerinize düşen uygulamayı sonuna kadar yapacaksınız. Müslüman olarak yapmanız gereken neyse hepsini adaletli bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde, doğru bir şekilde yerine getireceksiniz. Yani Müslümanın evdeki hayatı da, işteki hayatı da, sokaktaki hayatı da, efendim, sorumluluğu altındaki idari ve her türlü hayatı da İslam'a uygun olmak zorundadır ve ona göre hareket etmekle karşı karşıyadır. Bu manada bir Müslüman için hayat dediğim gibi her anıyla bir savaş meydanıdır. Ve sen her an bir savaşı kaybetmek ve kazanmakla karşı karşıyasın. Hayatı böyle bir vuruşma alanı, bir çarpışma alanı, bir mücadele alanı olarak göreceksin. Ve her an ve her alanda Allah'ın razı olacağı tutum nedir? Aman onu takınayım diyeceksin. Bu şuurla hayata sarıldığımız sürece Allah'ın izniyle kazandığımız muharebeler kaybettiklerimizden her geçen gün daha da artacaktır, daha fazla olacaktır. Her geçen gün daha karlı, daha kazançlı, daha verimli işler yapabileceğiz. Her geçen gün şeytanı, şeytanın uşaklarının mevzilerini daha da gerileteceğiz. Ve onlar daha çok kuduracaklar. Mesele bizde düğümleniyor. Adeta tarihin sorumluluğunu biz Müslümanlar İslam'ı yaşayarak veya yaşamayarak yükleniyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Müslüman olarak şu bulunduğumuz, içinde yaşamakta olduğumuz hayatta az önce kısaca tasvir etmeye çalıştığım şekliyle mücadelelerimizi kazanırsak Allah'ın izniyle göğüs göğüse birebir can pazarında düşmanımızla Allah'ın yolunda yapacağımız çarpışmaları da o zaman kazanmamız kolay olacaktır. Dolayısıyla kişi olarak hayatımızda, bireysel hayatımızda, ailevi hayatımızda, sosyal hayatımızda, ekonomik hayatımızda, ahlaki hayatımızda, her alanda ilişkimizin türü ne olursa olsun, ahlaki olsun, siyasi olsun, iktisadi olsun, şu olsun, bu olsun. Orada Allah'ın emri vardır. Onunla alakalı Allah'ın şeriatının koyduğu bir hüküm vardır. Ve biz o hükmü yerine getirmekle sorumluyuz. Karşımızdaki şeytan ve şeytanın uşakları ise o sorumluluğumuzu yerine getirmeyelim diye bize karşı mücadele veriyorlar. İşte hayatı bu şekilde algılayıp anladığımız vakit o zaman Müslüman olarak ne kadar uyanık, ne kadar dikkatli, ne kadar titiz, ne kadar her şeyi ölçen biçen, kılı kırk yararcasına değerlendirmemiz gereken bir durumla karşı karşıya olduğumuzu daha iyi idrak ederiz. Cenab-ı Allah bizlerden kendilerine verilen emirlerden ve savaşma emrinden yüz çevirenlerden değil, aksine o emre boyun eğenlerden, itaat edenlerden, o emrin çerçevesi içerisinde sorumluluklarını yerine getirenlerden eylesin inşallah.